Morał? Dla maluszków tylko Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 19 stycznia, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Spod gruzów hotelu, na który zeszła lawina w środkowych Włoszech, wydobyto ciało pierwszej ofiary. CBA skierowało wniosek do Rady Miasta o wygaszenie mandatu prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego. Będzie też dobra wiadomość dla kierowców, którzy są przerażeni drastycznymi podwyżkami ubezpieczeń OC. Bilans skutków zejścia lawiny na hotel w Apeninach w środkowych Włoszech jest wciąż tymczasowy i mówi o jednej ofierze śmiertelnej. Do tragedii doszło wczoraj po południu, gdy po kilku wstrząsach sejsmicznych oderwał się od góry fragment skały, burząc i zasypując hotel leżący na wysokości 1200 metrów nad poziomem morza. Z powodu więcej niż trudnych warunków atmosferycznych, przede wszystkim obfitych opadów śniegu, którego grubość przekroczyła 4 metry, pomoc, która wyruszyła natychmiast na miejsce tragedii, dotarła tam dopiero nad ranem, niecała. Udało się to tylko ratownikom na nartach oraz kilku osobom, które dowieziono tam śmigłowcem. Pozostali wraz z ciężkim sprzętem przybyli tam dopiero po południu. Pierwsze dwie uratowane osoby w stanie skrajnego wychłodzenia odwieziono do szpitala. Kilka godzin później wydobyto ciało pierwszej ofiary. Władze nie ukrywają, że ofiar może być więcej. Postanowiono jednak, że pierwsze poinformowane zostaną o tym ich rodziny. W momencie zejścia lawiny w hotelu było około 30 osób, w tym także dzieci. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Ziemia w środkowych Włoszech wciąż się trzęsie. Od północy do południa odnotowano 100 wstrząsów, znacznie słabszych jednak od tych, które nawiedziły ten rejon w środę między 10 i 15. CBA skierowało do Rady Miasta w Radomiu wniosek o wygaszenie mandatu prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego. Według CBA to skutek ujawnienia nieprzestrzegania przez prezydenta przepisów ustawy antykorupcyjnej. Witkowski uważa, że nie złamał prawa. Według funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego Witkowski wbrew zakazowi wynikającemu z przepisów ustawy zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy. Trzy rzadkie choroby wirusowe mogą stanowić w przyszłości globalne zagrożenie dla ludzi. Takiego zdania są naukowcy i aktywiści, którzy na Światowym Forum Ekonomicznym w szwajcarskim Davos proszą o pieniądze na szybkie wyprodukowanie szczepionek. Jedna z tych śmiertelnych chorób to bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej. Wywołuje ją wirus MERS, odkryty zaledwie 4 lata temu. Druga to obecna w Afryce gorączka Lassa. Jest podobna do eboli. Trzecie zagrożenie stanowi azjatycki wirus Nipah. Według WHO wszystkie te choroby mogą stanowić globalne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Naukowcy i eksperci z koalicji CEPI podkreślają, że świat był nieprzygotowany na niedawną epidemię eboli. Nie było bowiem żadnej szczepionki ani leków. Dodają, że takiego błędu nie można powtórzyć i trzeba wyprodukować szczepionki na rzadkie choroby wirusowe, zanim osiągną one rozmiary epidemii. Eksperci zaznaczają, że prace nad szczepionkami są kosztowne i długotrwałe. Obecnie dostępne fundusze to 460 milionów dolarów. Potrzeba co najmniej kolejnych 500 milionów, mówią w Davos członkowie koalicji CEPI. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Dla kierowców, którzy są przerażeni drastycznymi podwyżkami ubezpieczeń OC, mamy dobrą wiadomość, choć tak tanio już nie będzie. Ubezpieczyciele chcą, żeby za OC mniej płacili ci, którzy jeżdżą bezpiecznie. Chcemy, by firmy miały dostęp do informacji na temat mandatów i punktów karnych, które otrzymał dany kierowca, mówi Marcin Tarczyński z Polskiej Izby Ubezpieczeń. To, że ubezpieczenia OC drożeją, tego nie powinny brać na barki osoby jeżdżące bezpiecznie. To powinni brać na barki przede wszystkim piraci drogowi. Co pan na to? Myślę, że to jest fajny pomysł. To jest rozsądna propozycja. Rzeczywiście za prawidłową jazdę powinien być jakiś bonus. Dziwiło mnie od dawna, że ubezpieczyciele, szacując ryzyko, jakie powoduje dany kierowca, biorą pod uwagę wszystko. Łukasz Zboralski z serwisu BRD24. Już jego wiek, już nawet kolor samochodu i nie wiem dlaczego pojemność auta, ale nie brali nigdy pod uwagę tego, jak ten człowiek jeździ, co jest odnotowane w jakimś urzędowym systemie, bo punkty karne odnotowane przez policję to jest dowód na to, jak ktoś się zachowuje na drodze. Jak państwa zespół podszedł do tego pomysłu? Jeżeli to rzeczywiście tak ma być. Poseł PiS Adam Abramowicz, szef parlamentarnego zespołu na rzecz wspierania przedsiębiorczości i patriotyzmu ekonomicznego. To może warto dać tym ubezpieczycielom dostęp i też nad tym pomysłem dyskutować. Bo pomysł wymaga ustalenia, w jakiej formie ubezpieczyciele mieliby mieć dostęp do takiej bazy. Kolejna rzecz to kwestia, za jakie wykroczenia narażeni bylibyśmy na wyższe stawki OC. Na razie tych szczegółów nie ma, choć parlamentarzyści obiecują, że sprawą

wesołe. Wszyscy dyskutują dzielnie, bowiem Kazio skończył szkołę i ma wstąpić na uczelnię. A któż lepiej mu doradzi wybór studiów i zawodu od doświadczonego dziadzi, który jest nestorem rodu. Dziadzio rzekł: chodź ze mną, smyku, zamkniemy się obaj z koblem w przytulnym saloniku, rozgryź ten tak ważny problem. Jakoż zaraz razem z dziadkiem udał się tam młodzian Krewki, a ze sobą wziął ukradkiem litr, a może dwa, nalewki. Mija kwadrans i godzina, noc zapada, wicher duje. Niecierpliwi się rodzina i pod drzwiami podsłuchuje. O czym by tam gadać mogli? Krążą różne komentarze. Może do stomatologii go nakłania mądry starzec. Może do polonistyki, może go na chemię pośle. Wtem z salonu słuchać krzyki: nie sprzeciwiaj mi się, ośle! Potem coś w środku hukło, rozległ się odgłosów szereg, jakby coś się tam potłukło. I znów słychać rozmów szmerek. Wreszcie, w parę godzin potem, czyli za 5-6 rano, drzwi otwarły się z łoskotem, ukazując obu panów. Kazio, trochę mniej pijany, podtrzymywał czule dziadka. Dziadek zaś na widok mamy boknął: co to za zierlatka? Stryj Franciszek zagryzł wąsa i rzekł tonem gburowatym: piliście to, pies was trącał, ale z jakim rezultatem? Tutaj zamarł świat w napięciu, bardzo cicho się zrobiło. Starzec wsparł się na chłopięciu, czknął, aż wszystkim się odbiło. Po czym rzucił martwą ciszę słowa: nasz kochany Kaziu przyrzekł mi, że się zapisze do korpusu carskich paziów. Niechaj idzie w moje ślady. I wywrócił się na taras. A wnuk Kaziu, dziwnie blady, poszedł w jego ślady zaraz. I zapadła głucha cisza. I zrobiło się koszmarnie. Tylko wuj idiota spytał: zaocznie czy stacjonarnie? Oleg Grotowski z piosenką, której słowa napisał Andrzej Waligórski, a my jeszcze raz do babci i do dziadków uśmiechamy się od ucha do ucha. A za mniej więcej 22 minuty będzie godzina 14. Dzisiaj w powtórce z rozrywki przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego usłyszymy monolog Marka Motasa, piosenkę zespołu Adwokackiego Dyskrecja. Ewa Szumańska przyjmie w gabinecie młodej lekarki Jana Kaczmarka, a Roman Kołakowski zaśpiewa. Życie od A do D. Wszystko, co bzięci, skrzypi i bzyka, jakieś pasaże, kurcie, bemole, to jest normalnie klasyczna muzyka. Ja się lutnictwem dziś zająć wolę. Witam się u państwa serdecznie. W zapoprzednim wystąpieniu obiecał się spontanicznie wypromować sposób strugania rysia przy pomocy własnoręcznej lub przekazać schemat samochwalącej się platformy wspartej mocarnie na trzech kołkach, żeby się nie lerała. Ale coś mię trachło w podpajęczynkę, dlatego dzisiaj zajmę się tematem stricte okołomuzycznym. Otóż, do wydobywania dźwięków z przepastnego świata muzycznego służą nam a. bas, półbasa, czyli wiolonciela, i skrzypce, że nie wymienię altówki. Wszystkie wymienione przeze mnie instrumenty to rude pudła ze strunami z baraniej kiszki czy ziółki, które przeciąga się szmyckiem z włosa, co koń ma na ogonie, tam i nazad w systemie push-pull lub, jak to woli po angielsku, forward and back. Tak na przykład ziempolo szksypcze.

baladkę dziś zrymuję, wymyśloną już przed rokiem, co dokładnie pokazuje, jak walczono z podłym smokiem. Zamiast mu połamać gnaty, urządzano demonstrację. Miast zastrzelić go z armaty, prowadzono pertraktację. Smok już nie był groźnym wrogiem, ale przecież mimo wszystko żarł i leżał wciąż odłogiem i zatruwał środowisko. W końcu smoka pokonano i by było sprawiedliwie, jedną głowę odrąbano, może trochę nadgorliwie. Lecz o ile mi wiadomo, to był pomysł kapitalny. Drugi łeb pozostawiono, by mógł być odpowiedzialny. Smok na wszystko był gotowy, widząc jakich czasów dożył i nie tracąc wcale głowy, ważne oświadczenie złożył. Straszne brednie opowiadał, mocno zatroskanym tonem i publicznie się spowiadał, w piersi bijąc się ogonem, że choć był bandytą znanym, czyste serce ma pod spodem. Księciem jest zaczarowanym i Konradem Wallenrodem, że go oceniono błędnie, że popiera związki nowe, że za jakiś czas bezwzględnie sam by sobie odgryzł głowę. Gad był nieźle wygadany, grał na zwłokę paszcza wredna, na łeb zerkał odrąbany, co dwie głowy to nie jedna. Już poprawy chęcią pałał, ale nagle zbladł, oniemiał, bo komisja zapytała, czemu wcześniej serca nie miał. Wtedy mu się przypomniało, że przed laty jego serce z młodej piersi się wyrwało. Roman Kołakowski piosenką o gadaniu kończy powtórkę z rozrywki, a na do usłyszenia kontynuacja rozpoczętego na początku audycji kącika sportowego. Tym razem o sporcie łaciatym, który podobno polecany jest zwłaszcza ząbkującym. Kto ząbkuje, niech się przysłucha i potem da znać, czy zadziałało. Na specjalne życzenie 4-miesięcznej Hani i pana Maćka kabaret Mumio niech poprawia humor. My za dzisiaj dziękujemy. Zapraszamy na Akademię Rozrywki w poniedziałek parę minut po godzinie 13. Na wiejską zabawę w chacie zbójnikowej zawitała jędryczka. Wzięła z sobą łaciatą krowę. Cudownie, dobrze. Krowa muczy, krowa pucie, w brzuchu bardzo, krowie burcze. Pewnie by coś zjadła. Więc zabiera się do wędlin, więc dobiera się do sadła. Dobrze. Przejście, przejście. Cudownie. Niech to trwa, niech to trwa. Krowa już zeżarła wszystkie przysmaki. Został tylko torcik, torcik nie byle jaki. O, a, u, ła. Dobrze. Powrót z przejścia, powrót z przejścia. Szaleństwo! Była krowa, było to, było tamto, teraz jest, że uciekam, tak? Uciekam z torcikiem przez polną drogę. Już za sobą słyszę krowę, szybciej już nie mogę. Uciekam przed krową, strasznie się boję. Straszna krowa, oje, oje, oje. Dobrze. I krowa łaką ciucha, burczy krowie z brzucha. Krowa łaką ciucha, cudownie. Dobrze. Uciekłam na ganek i na ganku stoję. Jestem już bezpieczny, krowi się nie boję. Jak jestem? Nie wiadomo. Dlaczego? Bo jest krowa niebezpieczna, jest szalenie groźna. Ona ma straszną, straszną, ona ma straszny humor. Dobrze.